El mono, la música de la teva vida. Estimats germans, ens hem juntat a la casa de Déu per donar un miracle. El mono, el monogràfic, amb la connexió Damien Ruiz, ens porta al folk místic i felí, dens en continguts i melancòlic en harmonies. Damien Ruiz va néixer a la matinada després d'una tormenta elèctrica. Va ser el 22 d'agost de 1975 a Barcelona. Descendent del cantautor que el va transmetre el feeling per composar intuïtivament la bellesa i l'essència d'allò que no es veu però se sent. Emocions guiades per la senda introspectiva, una teràpia personal que ens inspira per continuar explorant l'ànima del món. Damien Ruiz prèviament era el baixista del grup Fluso i actualment actua en solitari. El vam poder trobar el dissabte 17 de desembre a la sala Anònims a Granollers, un concert organitzat pels amics del Faraó Jim. Tot una revelació per les nostres orelles. Escoltem la veu de l'Àngel tocat per l'ombra del vent. Damien ha sortit del forat. És el moment de passar a l'acció. Es el momento de pasar a la acción. Es el momento de proyectar la voz como un boomerang. Ya sé que es tarde, no quiero molestar, pero ha llegado hasta mí tu malestar. Tenemos que hablar. Dándote la araña, como es un rainbow, surge en cualquier esquina, fulgor que se aglutina. Y perdóname si te avasallo yo, que veo en ti. Aquí me de agua, tierra, fuego y aire, y aire, y aire. Siempre dejándolo para después, hay que empezar, ponerse a marchar detrás de esas montañas. Espera el Shangri-La, como es un rainbow, ya se divisa como es un rainbow. Es un puente a tus sueños, como es un rainbow, pa, pa, pa, soplo de luz divina, como es un rainbow. Suenan las campanillas del corazón. Oh, lo creas o no, he oído tu voz dentro de mi cabeza hablándome. Dos, somos tú y yo. Células al unísono en vibración. Dos somos tú y yo. Somos tú y yo. Es el momento de pasar a la acción. Es el momento de proyectar la voz como un boomerang que ha de volver a tu mano. No te coartes, anda, exprésate. Tienes por delante lo que tú quieras ser. Com és a Rainbow és una cançó que va obrir una mica l'escletxa cap a una nova etapa a la meva vida, on van començar a sorgir tota una sèrie de cançons que intentaven expressar inquietuds internes i vivències, i venia a ser una mica una expressió de que som biofotons i que la llum solar és una suma de tot l'espectre lumínic dels 7 colors de l'Arc de Sant Martí, i això és en què en última instància som, no? I també remet una mica a la profecia dels Hopi, de la tribu de l'arcoiris que està per venir, que és una barreja de gens, de races, de sangs, que finalment donaran un home nou, home, dona, un ésser humà nou, espero, m'aferro a aquesta esperança. I en aquest sentit, doncs, crec que ens estem apropant a aquest temps, tot i que serà un temps, sí, segurament fragorós i convuls, però que finalment, pues, ens portarà cap a aquesta idea, no, que recull el com es arrima com un om, no, com un símbol, com un mantra, en aquest cas l'om és hindú, no, però que és d'equilibri, que és d'un símbol de meditació, de pau i de balanç, també balanç en el sentit d'equilibri, de balanç final de tot el que hem estat vivint al llarg de la història i que estem ara recollint, mirem enrere i diem, bueno, fins aquí hem arribat, i al final, pues, ens hem adonat que som llum encarnada, i que, en fi, bàsicament seria una mica aquesta la idea. I en aquest sentit és prendre consciència, animar qui tens al voltant a que tregui la seva llum, no? I aporti el seu gra de sorra a la sinfonia col·lectiva. D'una paret, un dia d'esto desapareceré, ve a dir una mica la sensació de, a vegades, de trobar-te fora de lloc, de veure que estàs evolucionant, vivint coses, i el teu entorn, doncs, no acaba de ressonar amb el que tu i la teva sensibilitat, doncs, experimenta, no? I en aquest sentit, doncs, a vegades una mica aquest estio, aquest estar fart d'uns paràmetres immobilistes i que no ens porten fluidament cap a la dansa còsmica que evoluciona, que es transmuta, que està viva com un nen, no? Que no té un objectiu precís, simplement viu i riu, plora i va trobant una mica la seva essència i el seu ésser a partir de l'evolució dels aconteixements. Mira bé, Yo soy el mismo de ayer, me entregaba al placer de renunciar a entender y nada importa y todo puede ser. Al fin inflé mis venas de espuma, mezcla de agua y bruma que convierte a quien se arrima a tu extraña medicina. Sueño, pues estoy despierto. Quiero alcanzarte antes de que eches a volar. Soy ese gato de ojos invertidos. Soy el felino de Hermes Trismegisto. Mírame bien, no soy el mismo. Estoy dispuesto a saltar al abismo, sí. Sí, alambique de plasma, una mica l'alquímia de la vida, no? Plasma, plasma, és del que estan composats les estrelles, és el cinquè estat de la matèria, i també el plasma és la part líquida de la sang que conté en suspensió tots els seus components, no? De la sang, i per tant una mica com la sang, el bateig, el viure, l'encarnació en aquest pla de realitat, com una alquímia si és amb consciència, i en aquest sentit, doncs, un laberint també de vivències de l'ànima on es van sublimant i es van elaborant les coses i van quedant plasmades com a factor també de creació, plasmar, algo com crear. I en aquest sentit, doncs, alquimistes de nosaltres mateixos. Mm-hmm. media vuelta y retroceder, pero el instinto calzó sus grandes y desnudos pies sobre su espalda. Mañana no vería el sol. Es un cimarrón que huye de la plantación rumbo al quilombo que planta cara a presión. Cimarrón és una persona que fugia de les plantacions d'Amèrica del Sud, dels monocultius de cafè, de sucre i de cacau, i que s'endinsaven a la selva i recuperaven una mica la llibertat i tornaven a autoorganitzar-se seguint paràmetres del continent africà del qual provenien i sense contacte amb l'home blanc. I és una mica una reivindicació del poble negre que ha carregat amb tant de pes, no?, i que ens ha tornat a canvi pues, tanta art i tanta creació a través de la música com una manera de sublimar tot el seu dolor, no? Intento narrar una mica aquesta idea de d'un retorn a les arrels, a pesar del dolor i de l'estigma amb què carreguen pel color de la pell. Aves blanques, una mica la blancor com a puresa, no? Som blancs, som del nord, de l'hemisferi nord, i hem de tornar a connectar amb la part que tenim una mica sota la sola de la nostra sabata en els últims segles, en l'hemisferi sud, i un reconeixement d'aquest escalfor, d'aquest origen que està més en contacte amb el cor i no tant amb la ment racional, i que finalment és un viatge d'anada i tornada, igual que la vida va començar a Àfrica, doncs tornarà algun tipus de llavor a germinar que nosaltres puguem aportar de volta com una mica de reparació per tota la injustícia i el no reconeixement de tot el que devem a aquest sud que comença doncs, des d'Àfrica com el primer homínid, però també a Egipte com les primeres grans civilitzacions de les quals es nodreixen després ja les nostres, sempre reconegudes com les polis gregues i després dels imperis romans i d'aquí endavant, no? Però tot comença a l'Àfrica, tot comença al sud i s'ha de fer un acte de reconeixement i reparació en aquest sentit cap a aquest continent que està encara més en contacte amb la seva animalitat i per tant amb el seu cos, amb el ritme, amb el cor, etc. Y aguanta el reflejo, pero no te asustes si es un multipejo, está en tu mirada, no eres tú en realidad. Piensa que el mundo te trata como tú a él, a la de una anfibia que te hace falta paciencia, constancia, frecuencia y un poco de sol, de luz, de amor. El nuevo profeta, si algún día viene, será colectivo y no un individuo, porque es el planeta la fuente de Fins aquí la connexió de Damien Ruiz a la sala Anònims de Granollers. Ens acomiadem amb el tema So Far Away, tan lluny, tan a prop. La connexió eclèctica una nit més aquí a la teva ràdio des de l'Escala, passant per Montgrí, Palafrugell, Vilasacra, Vilafant, Cadaqués, Caldes de Montbui i fins l'altra cara de la lluna. Bona nit i bona sort.